1 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Premier Rutte vindt dat klimaatmaatregelen pas moeten worden genomen als duidelijk is wat de gevolgen daarvan zijn. Hij zei dat in het Kamerdebat over het klimaatakkoord. Linkse oppositiepartijen vinden dat het kabinet niets doet en geen beslissingen durft te nemen. Rutte reageerde door te zeggen dat er 31 jaar de tijd is voor de klimaattransitie. In 2050 wil Nederland 95% minder CO2 uitstoten dan in 1990. Tussen Amsterdam en Berlijn gaan hoge snelheidstreinen rijden. De Duitse spoorwegen hebben nieuwe treinen besteld bij de Spaanse fabrikant Talgo. Ze kunnen maximaal 230 km per uur en worden over 4 jaar geleverd. Met de nieuwe treinen kan de reistijd tussen Amsterdam en Berlijn worden ingekort. De NS en staatssecretaris Van Veldhoven zijn daar groot voorstander van. Nu duurt een rit van Amsterdam naar Berlijn zo'n 6,5 uur... onder meer door een locomotiefwissel bij de grens. Hoe lang de nieuwe treinen erover gaan doen is nog niet bekend. Bij een student van het ROC in Hengelo is open tuberculose vastgesteld. Uit onderzoek van de GGD bleek dat 6 mensen in zijn omgeving ook TBC hebben, maar niet de besmettelijke variant. De komende tijd worden nog meer mensen onderzocht. TBC is een infectieziekte die in de longen terecht kan komen. Niet iedereen die besmet wordt, wordt ook ziek. Amerikaanse antiracismeorganisaties zijn een petitie gestart om te voorkomen dat rapper 21 Savage de VS wordt uitgezet. In een dagtijd is de petitie ruim 180.000 keer ondertekend. De immigratiedienst heeft de rapper gearresteerd omdat hij geen verblijfsvergunning heeft. Het weer, het is bewolkt, in de loop van de nacht regen in het westen en overdag in het hele land regen. Het wordt dan 6 tot 8 graden. Na morgen wisselvallig en zacht, met richting het weekend temperaturen tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Zometeen Jerry Hormoon over zijn nieuwe album. En om het 700-jarige bestaan van Amsterdam destijds te vieren in 1975... werd er een boek met fotocollages uitgegeven van Amsterdamse straatgezichten, gemaakt door Jos Houweling. En hij was de maker en de fotograaf, de maker van het boek. Nu, 40 jaar later, is in het Centre Pompidou in Parijs een grote tentoonstelling van die foto's van destijds. En dat is een grote eer voor elke kunstenaar om daar te hangen. Maar hoe is het zo gekomen dat die Amsterdamse foto's ineens 40 jaar later daar in Parijs een podium krijgen? Jos Houweling, goeienacht. Ja, dank je, ja. Een expositie in Centre de Pompidou in Parijs, dat is toch ontzettend chic. Ik bedoel, dat is toch een droom? Dat is iets fantastisch, toch? Ja, dat is een droom die ik nooit gehad heb. Van het mens droomt wel eens, zo van stel dat ik nou in het Stedelijk Museum kwam, of stel dat dit of dat. Maar Pompidou was een droom te hoog. Die heb ik nooit gehad. En toch is het uitgekomen? Toch is het uitgekomen, ja. Door een reeks van toevallen. Het begon een jaar of 4 geleden, 5 geleden, toen Erik Kessels me belde en zei: heb jij nog per ongeluk de echte foto's van het 700 centen boek? Ik wil ze graag exposeren in Arlen. En ik had ze. Ik heb ze 50 jaar geleden in een doos gestopt. En eigenlijk die dozen nooit meer opengemaakt. En toen heeft hij 20 geëxposeerd. En toen kwam er iemand van Pompidou, het hoofd van de fotografieafdeling, die zei van: zijn er meer? En uiteindelijk is hij naar Amsterdam gekomen. En hij heeft al die foto's, de 200, aangeschaft. Met de belofte om er een expositie van te maken. En dat is gebeurd. Dat was vanavond. Dat 700 centen boek. Het zijn een soort collages, reeksen van straatbeelden. Bijvoorbeeld een reeks met kinderwagens. Kun je het zelf omschrijven om het beeldend te krijgen voor wie het niet gezien heeft, mochten die mensen er zijn? Het boek bestaat ongeveer uit 200 pagina's. En op iedere pagina zijn reeksen foto's. Dus ja, nu is dat eigenlijk heel normaal, dat je reeksen van hetzelfde ziet. Toen was dat eigenlijk betrekkelijk nieuw. Het begon met woonboten. Waarom weet ik niet. Ik ging toen de woonboten van één gracht fotograferen. En vervolgens nam ik de volgende gracht. En toen nog een gracht. En omdat je steeds moet lopen, dacht ik, ach, ik doe de haringkarren er ook bij. En zo groeide dat boek. En plotseling was ik in de krant dat Amsterdam 700 jaar zou gaan bestaan. En toen heb ik een brief geschreven. Ik heb een boek gemaakt. Dat werd bekeken en vervolgens zei ik, dat gaan we uitgeven. Zo is het een beetje gegroeid. Het is eigenlijk ook een reeks van toeval en geluksmomenten. Ik heb het boek niet gemaakt om het te publiceren voor 700 jaar. Dat kwam pas later. Dat 700 jaar, dat is nu 40 jaar geleden ongeveer. Want ik las alweer een en ander over 750 jaar Amsterdam. Dus over 6 jaar alweer. Ja, het is precies 44 jaar geleden. Ga je dan ook zo voor het 750-jarige bestaan al, of niet? Nee, ik heb een boek gemaakt, dat heet Amsterdam 744. Dus over dit jaar. Als een beetje gebaar naar Pompidou toe. Ik was zo ontzettend blij. Ik maak nog een boek over Amsterdam. En dat is vorige week klaargekomen. Maar wordt natuurlijk niet geëxposeerd. Dit gaat echt over Amsterdam in de 70e jaren. Het ziet er een beetje uit als Roemenië in de 50er jaren. Het is groezelig, zwart, duister. Je krijgt een heel apart beeld van die stad. Ja, dat realiseer ik me nu ook. Maar toen was dat niet zo. Toen was iedereen daar ongelooflijk tevreden mee. Want het boek is alleen in Amsterdam verkocht. En de oplage was 66.000. Dat betekent dat heel veel gewone Amsterdammers dat boek hebben aangeschaft. En zeiden van ja, dat is ontzettend leuk. Dat zien we ook op straat. Ze herkenden de stad toen. Nu denk je van Jezus, wat een oude troep allemaal. Nou, het zijn wel mooie foto's. Het zijn mooie reeksen. Ik snap wel dat ze het in Pompidou willen ophangen. Ik ben alleen benieuwd hoe die Fransen kijken naar een voor velen onbekende stad als Amsterdam in een andere tijd en dan in die merkwaardige vorm. Dus dat hele aparte beeld dat het maakt van al die kinderwagens en putdeksels. Ja, zij zien de conceptuele kant ervan. En de abstracte kant. Dus zijn lyrisch over series kauwgompletjes op de vloer. Dat heeft een abstracte kant. En het geeft ook een straatbeeld. De eerste conservator zei van, ja, ik ben heel lang op zoek geweest naar iemand die de stad op die manier laat zien. Dus ja, ik weet ook niet waarom ze zijn enthousiast. Ja, nee, dat zeggen ze dus. Ze zijn enthousiast. Ze hebben allemaal het boek aangeschaft via internet. Ze vinden het mooi en vandaar ook deze eervolle en mooie tentoonstelling in Centre Pompidou in Parijs. 44 jaar later na het uitbrengen van het boek met fotocollages. Veel succes en veel plezier en dank je wel, Jos Houweling. Goeienacht. Dank je wel. Ja, dank je wel. Dag. En we gaan luisteren naar de Nederlandse band Luton met een liedje dat heet In Over My Head, Part 2. I am full of my day and afraid of tomorrow. It seems so far away, a day as straight as an arrow. I've been nodding my head, I only say yes or no. I am in over my head. From commotion, I've been trying to act like things pass by in slow motion. As a matter of fact, I choose the lighting on stage, finally coming of age. I am in over my head, I am in over my head, I am in over my head, I am in over my head. head, I am in over my head. To be or not to be, that is the question. I'm the dude. Je sais pas, comédien. Het is niet onopgemerkt gebleven. Yes, we can. De favorieten. Een nieuwe rubriek, de favorieten. Iemand die is de gast en wij vragen wat het leven heeft bepaald. Wat hem of haar heeft gevormd. Wat zijn de inspiratiebronnen waaruit put iemand in zijn leven? Wat waren de vormende cultuurmomenten? En dat doen we aan de hand van fragmenten. Te gast is Jerry Hormoon. Kinderboeken schrijver, voor volwassen boeken schrijver. Maar ook vooral voorman van zijn eigen band, de Jerry Hormoon Ego Trip. En die hebben een nieuw album uit. En dat is de Jerry Hormoon Ego Trip. Swingt de pan uit. Gepresenteerd afgelopen vrijdag in een afgeladen, zweterig en dampend Roadtown in Rotterdam. Al jaren zijn thuisstad, al woont hij tegenwoordig in Amsterdam. Jerry, welkom. Sst. Is dat geheim? Oh, is het niet geheim? Nee. Oh, je zei sst. Oh ja, gewoon zo over een grapje. Oh. Grapjes, maar niet. Maar nee. het is toch alsof de Euromast weg is verhuisd uit Rotterdam. Ik associeer jou zo met die stad en andersom. Ja, het is, ik geef niks om voetbal, dus dat scheelt wel een slok op een borrel. Maar het is in principe met 40 minuten ben je weer in Rotterdam. Ja, waar hebben we het over? Ik heb nu al spijt dat ik hier naar vraag. Ja, nee, dus weet je, als je in Londen in de metro stapt, dan zit je 3 uur in de metro en dan ben je nog steeds in Londen en hier doen we dan heel moeilijk spastisch over Amsterdam of Rotterdam. Niet, het is niet alsof ik nou in een dorp woon. Nou ja, is Amsterdam. Het is wel meer dorp dan. Maar goed, gaan we toch dit doen. En dat was niet de bedoeling. Nee. Nou, laten we het hebben over het album. Wil je er nog iets plechtigs over zeggen? Over de thematiek of over de basisgedachte waarmee jullie van start zijn gegaan? Het lijkt me niet echt een plaat om iets plechtigs over te zeggen. Had ik ook al niet. Ja, nee, het is een rock'n'roll plaat. Het idee was dat we gaan de studio in met die 14 liedjes. En het is zo goed als live opgenomen op wat dubs voor solo's en achtergrondzang en tamboerijntjes en dat soort dingen na. Het is gewoon zo rock'n'roll mogelijk. Dat was eigenlijk de insteek. En volgens mij is dat gelukt. Het is rock'n'roll en zowel in de tekst als in de muziek is het een zekere mate van partyrepertoire. Ja, geen liefdesliedjes. Nee, maar liefdesliedjes zijn ook nooit. Ik vind liefdesliedjes niet zo leuk. Of tenminste, ik krijg ze niet. Er moet wel iets schuren of iets ellendigs. Ik krijg zoiets zoetsappers. Krijg ik gewoon niet serieus mijn mond uit. Lukt gewoon niet, dan zou je het willen. Nou ja, misschien later als ik groot ben. Maar ik kan nu niet iets maken wat daadwerkelijk mooi en lief is. Ik denk dat ik daar niet goed genoeg voor ben. Je zegt later als ik groot ben, dat is wel interessant. Want het appelleert aan een zekere fase die in elk leven van een jonge man voorkomt. Meestal tijdens de studententijd, de dienstplicht of alles daaromheen. Waarin die de verfijnde kant van het leven afzweert. Dat later keert dat wel weer terug. Maar dat is vaak de fase van veel drinken en een zekere gecultiveerde platheid. Ja, heb ik een gecultiveerde platheid? Dat vind ik wel een goede vraag. Is ja, dat vind zo? Ik ook een goede vraag. Nou ja, ik weet dat mensen mij plat vinden, maar ik vind het mezelf niet zo heel erg plat. Maar op deze plaat klinkt het zo. Ja, maar het is wel. Ik hou wel van een bepaalde platheid. Waarbij je tussen de regels door moet lezen of in dit geval luisteren. Wat je zegt, een liefdesliedje, ik kan wel zeggen hoeveel ik van je hou, en dat kan ik letterlijk zeggen. Maar ik kan het ook een beetje anders brengen dat je dat dan tussen de. Ik hou er ook niet van om te zeggen, oh, ik voel me zo ellendig. Dan schets ik liever een situatie en dat je dan zelf door hebt van, oh ja, nee, die jongen voelt zich ellendig. Als ik je dat moet gaan lopen vertellen, dan kan ik het net zo goed gewoon zeggen. Hoef ik er geen liedje of geen verhaaltje of wat dan ook van te maken. Tussen de regels. Eén liedje waar veel gebeurt tussen de regels. Het is maar werk. Het meisje gaat naar haar werk. Ja. Dat werk, dat is in de hoe noem je dat? In de seksbranche. Ja, zij noemde zichzelf high class escort. Dit is waar gebeurd. Ja, dit is waar gebeurd. Ja, er werd me omgevraagd om een waar gebeurd liedje aan te dragen. Ja, het meeste is wel, eigenlijk alles is waar gebeurd. Maar dit is ook bij mij waar gebeurd. Dus jij had een vriendinnetje en je kwam erachter geleidelijk aan dat zij high class escort was. Nee, dat wist ik de avond. Ik ken haar niet als high class escort, maar ik was er bij mijn ex was ik er uitgeschopt en ik had een en terecht ook. Maar en ik had een ik was op zoek naar onder het dak. Iemand zei op Facebook, een zeer aantrekkelijke jonge dame, zei, nou, ik zit de komende 2 weken zit ik in Amsterdam. Als jij op mijn kat let, dan mag jij in mijn huisje in Rotterdam zitten. En toen zei ik, nou, dat is goed. Maar dan weet je wel, dan krijg jij van mij sushi. Dus wij gingen uit eten. En toen kwam ze dat. Ik zeg, waarom ga je naar Amsterdam? Oh, want in Amsterdam is meer werk. Ik zeg, oh, wat voor werk doe je dan? Nou ja, dat was dus high-class escort. En toen is ze gelijk niet naar Amsterdam gegaan, maar nog 3-4 dagen in Rotterdam gebleven. Want daar was ik, dus dat kwam goed uit. Had je daar moeite mee? Is dat iets wat dan ingewikkeld is, als je het al vanaf het eerste moment weet? Nee, eerst niet, want ik was ontzettend op zoek naar een goede rebound. En ik had net het tweede idee voor een nieuwe roman had ik in de prullenbak gepleurd. En ik dacht... Inspiratie. Dit is een verhaal. Heel fijn, maar ja, dan word je toch verliefd en dan wordt het allemaal een stuk ellendiger. Dus ja, maar uiteindelijk is het gewoon uitgegaan omdat ik het afwas niet deed, zoals altijd. Maar jaloezie was niet de reden waarom het uiteindelijk spatte. Want het zou natuurlijk kunnen opbreken. Nou, jaloezie... Het was wel een grote shitshow, was het. Het was echt... ik ben nu ook een roman erover aan het schrijven. En ik zit dan zo een tijdlijn te maken. En ik snap niet... Het heeft 6 weken geduurd. Ik snap niet hoe alles wat er gebeurd is in 6 weken... ik ben er volgens mij alleen maar met haar bezig geweest. Het is, en zij met heel veel andere mensen. Maar het is niet te prakken in 6 weken, lijkt het. Maar nee, dat was een goede achtbaan. Dat is ook de definitie van een rebound. Hè? Dat je op een hoger emotioneel niveau instapt in iets dan strikt noodzakelijk. Omdat je nog niet klaar bent met het vorige. Ja, nee, precies. En dan ik dacht, dus als iemand binnen een dag wil samenwonen, is het waarschijnlijk een rebound. Ja, en dat deed ik. Maar dat was ook omdat ik geen huis had. En omdat het een lekker wijf was. Dus dat kwam wel heel goed uit allemaal. En je hoeft je ook niet echt per se gelijk te binden aan iemand die dat werk doet. Laten we luisteren naar het liedje, want het heeft een mooie song opgeleverd. Het is maar werk, het is gewoon een baan. En zo verdwijnt het meisje, de rebound, de plotse verliefdheid naar haar werk met andere mannen. tussen de lakens. Want er moet ook brood op de plank komen. En Jerry Hormoon, de zanger van dit lied, die maakt het allemaal mee. Is ook bezig met een roman over het onderwerp. Dus de inspiratie. Heet ook Het is maar werk. Het is maar werk. Mijn verhalenbundel heet Het is maar bloed. Dan kom ik nu met Het is maar werk of volgend jaar. Ik moet alleen de derde, want je moet natuurlijk een trilogie hebben. Ik zit nog te kijken, Het is maar... Nou, dat moet ik nog verzinnen. Nee, ik zei gecultiveerde platheid. En even dacht ik, oh, nou schoffeer ik mijn gast. Maar tegelijk is het natuurlijk iets dat ook bij rock'n'roll hoort. Dat een zekere mate van directheid, eenvoud. Ja. Het zit tussen de regels, maar laten we het niet te ingewikkeld maken. Deel uitmaakt van het genre. En vaak ook van wat het echt goed maakt. Ja, ik voelde mij ook zeker niet geschoffeerd, hoor. Mooi. Nee, het is moeilijk mij te schofferen. Wat zijn de liedjes waar je graag naar luistert? Wat zijn de bands die jij beluisterde waardoor je dacht... Ik moet ook muziek gaan maken. Ik ga dat doen. Nou, jij had het er net over dat je boetes krijgt als je in de auto naar de Ramones luistert. Zeker, ja, dan gaat die voet naar beneden. Ja, ja, precies. Dan krijg je zware voeten van. Ja, Ramones is voor mij... Kijk, ik zat helemaal in die Nirvana-tijd toen ik 14 was. Maar Nirvana is wel een beetje naargeestig natuurlijk. Was, weet je, altijd niet I heel... I hate myself and I want to ja, die. Ja, het is allemaal zo. En ja. ik ben toch een iets wat positiever ingestelde jongeman. En toen ik de Ramones hoorde, toen ik 15 was of zo... Dat was wel, en dat is ook mooi, want het is maar één akkoord, één opschuifakkoord. Dus je hoeft ook niet echt heel erg lang op gitaarles te zitten. Sterker nog, ik heb nooit gitaarles gehad. En dan heb je dat ene opschuifakkoord, en dan kan je overal opschuiven, en dan kan je over heel de wereld toeren. Dus voor mij was de Ramones was wel zo'n band die. Zo'n voorbeeld van een band van je hoeft niks te kunnen om toch goede liedjes te maken. En, dus als je dat zag, dan dacht je dat wil ik ook, want ze waren cool. En dat kan ik ook. Terwijl als je bijvoorbeeld naar een heel ingewikkelde. Symfonische rockband was geweest, had je misschien gedacht dat wil ik ook, maar in ieder geval niet, dat kan ik ook. Ja, nee, precies, als je de Ramones hoort, denk je, oh, dat kan ik ook. Maar als je Bohemian Rhapsody hoort, nou ja, dat kan niemand. Dat kan zelfs, doet Queen dat live? Hoe doet Queen dat live tegenwoordig? Nee, dan zet ze altijd een tapeje aan. Ja, dat bedoel ik. Liefst van het podium af en dan met een paar rookbommen kwamen ze weer terug. Ja, nou ja, dat is, zelfs als Queen het niet kan, nou dan hoef je Bohemian Rhapsody, dat inspireert mij niet tot oh god, nou ga ik mijn gitaar even pakken en het ook proberen. Dat is... Nee, dat zou vermoedelijk heel veel werk zijn. Nog een ander stuk muziek en dit... is een nummer dat heet ABBA. Niet de band ABBA, maar het liedje ABBA. En de band dat is Paragons. En dat is uit 1967. Wil je eerst even vertellen wat daar inspirerend aan was? Nou, het is een beetje hetzelfde waar we het net over hebben. Is dat dit zijn 5 of 6, ik weet niet met hoeveel ze zijn. Ze hebben ook maar 1 singeltje. Het zijn 5 tieners of 6 tieners, daar wil ik vanaf zijn. Ergens uit Amerika, ik weet niet waar, uit Amerika. Ze hebben 1 singeltje. Op de B-kant staat het nummer van de Yardbirds. Dit is hun enige originele liedje. Dit zijn dus tieners. Die hebben dus 4 akkoorden achter elkaar gezet. Daar een of ander eenvoudig, maar heel erg catchy gitaarloopje overheen. En die maken dan dus met hun... Het klinkt alsof ze 5 hersencellen hebben. Een super catchy nummer. En als je dat hoort, dan denk je... Oh, wauw, dit kan ik ook. Of tenminste, dat hoop je dan, want 4 akkoorden achter elkaar zetten... dat is nog niet de garantie voor... Het is nog niet eens gezegd dat het dan makkelijk is. Ik bedoel, het is makkelijk om na te spelen, maar om het te verzinnen... dan moet je ook maar net die gouden ingeving hebben. Nee, dat is natuurlijk ook... Er zijn heel veel bands die de Ramones nadoen. Maar en ik heb met veel van die bands gespeeld over de tijd... toen ik nog in de Epers zat, wat ook een soort van Ramones-achtige band was. Jongens, dat heb ik een hoop poep gehoord. Want het is natuurlijk, het wil niet zeggen dat als je niet kan spelen... dat je dan hetzelfde kan als met andere mensen die niet kunnen spelen. Je moet wel een liedje kunnen schrijven. Dat is het mirakel van de rock'n'roll. Dat er zoveel hits zijn geschreven met zo weinig akkoorden. Zo vaak dezelfde akkoorden. En dat je daar briljant mee kan zijn. En totaal hopeloos slecht mee kan worden. Terwijl de akkoorden feitelijk meestal hetzelfde zijn. Maar ja, het gaat om je zangmelodietje. Het gaat om... Dit is allemaal catchy melodietjes. Het is 1 grote oorworm. En hoe je dat doet... Ja, als er een formule voor was, dan zat ik nu niet hier. Dan zat ik nu thuis heel veel van dat soort liedjes te schrijven. En dan... Stond je bandlied te poetsen in je garage? Ja, of zo. Precies. Of toe te kijken hoe iemand anders dat betaalt. Ja, dat denk ik ook inderdaad. We gaan luisteren naar Paragons. Oh, Uit 1967, Paragons met het nummer ABBA. 1967, het beste jaar uit de popmuziek, is wel eens beweerd. En Jerry Hormoon met dit pareltje. Ik knik ja, 67 is wel 66, 67, 68. Daar wordt eigenlijk alleen maar minder. Dat is een tragische constatering, maar ik vrees dat hij voor dat ik wel begrijp wel wat zo, je bedoelt. Als je niet van de hip-hop of van de dance bent, dan is het toch dat qua rock is eigenlijk het beste is toch wel. 67, ja. Het begin van Hendrix, de Beatles in een experimentele fase. Ja, 67 is natuurlijk altijd al die psychedelische platen uitkomen. 68 heb je nog dat country rock eindelijk om de hoek om komt kijken met de eerste, wat ik niet, die van de Birds en zo. Dat is ook leuk. Maar daarna wordt er eigenlijk weinig nieuws verzonnen. Tenzij je weer van metal houdt, maar daar hou ik ook weer niet van. Dus ja. Jij groeide op in Numansdorp, onder de rook van Rotterdam. En je zag de Ramones, je dacht, dit kan ik ook en dit wil ik ook. Ja, die zag ik wel gewoon op een videoband. Hoor. Die kwamen niet bij ons in Numansdorp spelen. Oh, maar het was niet dat jij naar... Want je kon ze wel zien als je naar Rotterdam ging. Of... Ja, nee, maar ik denk dat de laatste keer dat de Ramones in Rotterdam speelde, dat zal in Nighttown geweest zijn. Of tenminste dat ze in Nederland speelden. En dat zal in 94 was volgens mij de laatste tour. 95, ah. Was je erbij? Ja, daar was ik bij. Natuurlijk. Nou ja, ik was toen 12. Dus voor mij was het. Ik moest overslaan. Dat helaas. Waar begonnen jullie? Met wie begon je? En wat voor omgeving was dat? Waar was je eerste oefenruimte? Waar pakte je eerste gitaar? Bij mijn ouders thuis. Mijn ouders die hebben. Mijn moeder is een boerendochter. En die heeft het huis van mijn boerenopa. Gekregen, dat huurden ze dan. En dat was geen boerenbedrijf meer, maar dat was een boerderij en daar was nog een hok over. Dat was eerst het diepvrieshok. Daar stond een diepvries. Nou, die hebben ze eruit gehaald. En daarna hebben ze, toen ik mijn HAVO had gehaald, hebben ze daar mooie eierkartons tegen de muur aangespijkerd. En daar speelde ik met mijn eerste bandje de Raging Hormones. En dat was dan één gozer uit Zuid-Beijerland. Dat is dan één dorp verderop. En een gast die woonde in Rotterdam-Zuid. En die was ik tegengekomen bij een queer show in de Vlerk. Wat later de Waterfront werd. Nou, dat is helemaal niet interessant voor mensen die er niet bij waren. Maar, ja. Maar je ouders vonden het mooi. Die stimuleerde het. Nee, ze vonden het verschrikkelijke tering, Harry. En ik geloof ook dat het goed is als je op die leeftijd iets maakt wat je ouders goed vinden. Dan ben je sowieso... Of je ouders zijn heel gaaf, of je bent niet goed bezig. Maar mijn ouders die vinden altijd alles wel prima. Dus je vond het gewoon wel best. Die dacht, ach, nou ja, laat maar. Het komt wel goed met ja, die. Ja, en zo heeft een beentje hartstikke leuk voor hem. Nou, weet je wel, dan hebben we toch de ruimte. En dan mochten we daar één keer of twee keer per week mochten we daar een paar uur herrie maken. Een andere kant van jouw carrière is het schrijven. Je hebt een enorme reeks boeken op je naam staan. Veelal kinderboeken, maar ook verhalen en dingen voor volwassenen. Ja, ik heb één verhalenbundel voor volwassenen. Maar het meeste is inderdaad die kinderboeken. En een genre waar jij enorm van houdt in alle verschijningsvormen, dat is de horror. Ja, maar vooral moet je wel zeggen, film. Ik vind horrorboeken, dat... Dat is wat minder, toch? Nou ja, die echte 19e eeuwse zijn natuurlijk wel... Ja, de Castle of Otranto en zo. Ja, die gotische horror is wel lekker, maar het is niet de... Ik hou heel erg van de kazigheid in horror. Als het een beetje slecht is. Ja. Slecht oorgotje dat iets te hard aangaat. Ja, precies. En dat is lekker. En goede horrorfilms zijn ook goed hoor. Maar ik vind het mooie van horror in film is dat het ook weer... En dat is weer bijna hetzelfde verhaal als met een Paragons die we net horen. Of met, als we het hebben over Ramones. Gewoon mensen die met echt nul budget toch weten... En dan denk ik van, we gaan toch een film maken. We gaan het gewoon doen. Ik heb hier een heel groot fles ketchup. En mijn vriendin die wil de titel laten zien. Dan spuiten we ketchup op de titel en gaan met die banaan. En we hebben een horrorfilm. Ja, ik hou daarvan. Uit 1963, Blood Feast van Herschel Gordon Lewis. Wat is het voor film? Ja, nou, Herschel Gordon Lewis is sowieso een god, die man. Of hij is twee jaar geleden overleden. Hij maakte eerst Nudie Cuties. Dat waren een soort van die soft porno films. Meestal met een iets wat onappetijtelijke man die dan door sleutelgaten zitten loeren naar vrouwen. Die dan dat, weet je wel, die staan dan met meloenen in de weer terwijl ze een bikini aan hebben. Allemaal heel suf. Maar die werd een beetje ingehaald door Hollywood. Want in Hollywood kwam er ook meer naakt. Dus niemand kwam meer naar zijn goedkope rotfilms. En toen dacht hij, wat kan ik doen voor weinig wat ze in Hollywood niet durven? Nou ja, toen heeft hij heel veel plakkaatverf gekocht. En wat kipfilet en geitendarmen en paspoppenarmen. En heeft hij dus een film gemaakt en die heet dus Blood Feast. En het gaat over een Egyptische catering verzorger. En die wil een... Het is ook zo slecht geacteerd. Je moet alleen maar lachen de hele tijd. Egyptische cateringman. En die gaat een hoe noem je dat? Een feest voor de goddess Ishtar doen. En dat feest is al 5000 jaar is dat niet meer gehouden. En dan raad je al waar dat feest van gemaakt is. Van mensenvlees. Dus hij gaat overal en rukt hij weer een tong uit de mond en zo. Maar dat wordt ook allemaal tergend traag wordt het in beeld gebracht. Er ligt er zo'n vrouwelijke zo met weggedraaide ogen. Dan wordt er zo'n varkenstong met heel veel ketchup wordt eruit getrokken. Nou, je lacht je helemaal rot. Maar het is een buitengewoon vermakelijke film. En hij heeft al 10 van dat soort dingen gedaan. Die echt, het is echt verschrikkelijk. Maar, qua sfeer past het helemaal bij wat jij doet. Zowel de muziek als de kinderboeken. Ja, het is, de humor, het wrangen, het zoeken van het duistere, het onaffe, het rafelige. Het rauwe, het onaffe, het is van, oké, misschien kan ik niet zoveel, maar ik ga het wel doen en ik hoop dat je geëntertained bent. Dat is eigenlijk de trailer. We gaan even luisteren voor het met paukenslagen en gekrijs. Ladies and gentlemen, you are about to witness some scenes from the next attraction to play this theater. This picture, truly one of the most unusual ever filmed, contains scenes which under no circumstances should be viewed by anyone with a heart condition or anyone who is easily upset. We urgently recommend that if you are such a person or the parent of a young or impressionable child now in attendance, that you and the child leave the auditorium for the next 90 seconds. Ja, sfeer vind ik dit prachtig. Ja. Die pauk, die geel. Die pauk, maar dat is ook volgens mij... die medische waarschuwing. Zelf. Ja, en die hebben dan... Hij had ook weer geen geld voor een soundtrack. Dus dat mezelf op een pauk slaan en een beetje op een orgel zit te rammen. Het is, ja... En het werkt. Het is buitengewoon vermakelijk. Ik heb hem al 20 keer gezien. En dan de literatuur, het schrijven. Je houdt in de muziek van de eenvoud. Het lezen tussen de regels, zei je. Je zei het is niet plat, het is juist, er zit een heel verhaal achter, maar dat ga ik niet opschrijven. Ik ga niet een liefdesliedje maken. En dan is een van jouw literaire helden is Remco Kampert. En het fragment dat je hebt uitgekozen, want daar is ook veel over te vertellen. Wat is dat? Het fragment dat ik heb uitgekozen, dat komt uit de Harm en Miepje Kirk story. Ik heb ook 2 konijnen, die heten Harm en Miepje. Naar de Harm en Miepje Kirk story. En wat daar zo goed in is... de hoofdpersoon gaat vreemd met de vrouw van een bevriend echtpaar. En dat is natuurlijk al zo ontzettend treurig. En zo jaren... Het is ook, volgens mij is het ook een zedenschets van de jaren 80. Is de ondertitel. Het is zo treurig. En hij weet dat zo... Hij schrijft het allemaal heel licht en grappig op. Maar er zit natuurlijk zoveel ellende onder. Ik bedoel, heb jij het wel eens gedaan met de vrouw van je beste vriend? Niet zijn vrouw, maar nee, inderdaad maar. Nee, we gaan luisteren naar Remco Kampert. Nog niet zo lang geleden dwongen omstandigheden me om een tijdje uit logeren te gaan bij vrienden van me, het echtpaar Harm en Miepje Kirk. Van mijn wederwaardigheden als logier heb ik voor deze microfoon al verslag uitgebracht. Uit dat verslag bleek onder andere dat er door deze logeerpartij hechte banden waren ontstaan tussen Miepje Kirk en mij, die, nu ik weer op mezelf woon, gelukkig gecontinueerd zijn. Miepje bezoekt mij regelmatig in mijn vrijgezellenflat, terwijl ook mijn vriendschap met het echtpaar als echtpaar niet verloren is gegaan. Omdat de verhouding tussen Miepje en mij uitsluitend op vleeselijke lusten is gebaseerd, hebben we als de passie is geblust niet erg veel om over te praten. Eigenlijk hebben we maar 1 onderwerp en dat putten we iedere keer dan ook totaal uit. Dat onderwerp is Harm. Wat Harm doet, hoe Harm zich voelt, wat Harm nu weer heeft gezegd, hoe ontzettend fijne man Harm toch is. Hoe het met Harm zijn werk gaat. Hij is redacteur bij een krant. En natuurlijk weet Harm het. Vermoedt Harm iets. Want het is natuurlijk wel leuk om je vriend met zijn vrouw te bedriegen. Maar hij moet het niet merken. Dan is de pret eraf. Dat voortdurende gepraat over Harm is natuurlijk ook een vorm van boetedoening. Want hoezeer we ook kinderen van deze tijd zijn, we zitten fout. Dat weten we, Miepje en ik. Harm Kirk is een beetje ons zorgenkindje geworden. Remco Kampert was dat. De Harm en Miepje Kirk story. VPRO Radiotheater 1981. Ja, dit is natuurlijk een verraderlijke lichtheid. Je lacht je rot, maar je zal verdomme Harmer zijn. Dan is het echt ellendig. Of Remco in dit geval, of Miepje. Het is een verschrikkelijke situatie. Na het lezen van de biografie van Remco vermoed ik dat hij niet heel ver hoeft te zoeken voor inspiratie. Dus, ik denk dat ik Remco niet per se als beste vriend zou hoeven hebben. Nee. Die zou ik bij mijn vrienden uit de buurt houden. Maar het is wel precies wat de sfeer die past bij jouw muziek en verhalen. En wat je net zei, van ja, je zet één zin neer, maar er zit daarachter een hele wereld van leed. En eigenlijk lach je er ook om. Ja, je lacht erom. Het is natuurlijk, leedvermaak is het mooiste vermaak. En zelfmede leedvermaak is misschien nog wel het allermooiste vermaak. Maar als je nou gaat zeggen, ze gingen vreemd, het was verschrikkelijk, Harm ging er zeer onder gebukt zonder dat hij het wist. Ja, dan heb je geen verhaal. Toch? Nee. Dat is, dan maak je iets overbodigs volgens mij. Dankjewel dat je langs wilde komen. En veel succes met het promoten van het nieuwe album. De Jerry Hormoon Ego Trip swingt de pan uit. Dank. En tot ziens. I'd like to be wherever you are. I hate this distance. Guess I'll keep loving you from afar with your nation's assistance. It's taken me a couple years to realize. Now it's happening like a chain reaction. It's your face when all the lights around me die. So I'll kill them all. 'Cause when I black out, I'm with you. When I black out, I'm with you. In the night and in my daydreams too. Yeah, there really isn't anything that I'd rather do than black out. I felt it coming in my car when we drove to Scotland. Now I'm thinking about driving very far just in case you'd forgotten. It's taken me a couple years to realize. Now it's happening like a chain reaction. It's your face when all the lights around me die. So I'll kill them all. 'Cause when I black out, I'm with you. 'Cause when I black out, I'm alone with you. Cause right now there isn't anything that I'd rather do than black out, than black out, than black out with you. So look at me in hysterics. It's so near the truth I can't bear. Someone to you. Cause right now there isn't anything that I'd rather do than black out. Archie Folks was dat en het nummer heette Black Out. Nooit meer slapen. Modeontwerper Bas Kosters is bekend van zijn piemelbroek en van zijn extravagante pakken. Kunstenaar Preta Wolzak maakt geborduurde werken over vergeten vrouwen en klimaatverandering. En ze zijn vanaf komende zondag te zien in een museum in Rijswijk vanwege een duo-tentoonstelling Serious International Business. Verslaggever Inge ter Schuren ging er naartoe om te kijken wat het nou precies is dat die twee bindt. Ik heb afgesproken met modeontwerper Bas Kosters en kunstenaar Preta Wolzak. Want dit weekend opent er een expositie van hen in Museum Rijswijk. En nu vraag ik mijn gasten altijd om af te spreken op een plek die belangrijk is voor het ontstaan van hun werk. Maar dan hadden we of moeten afspreken in het hoofd van Bas Kosters, want hij haalt zijn inspiratie graag uit zijn eigen binnenwereld. Of op de Zuidpool, want Preta Wolzak die richt haar blik juist naar buiten. En beide plekken bleken nogal lastig, dus we zien elkaar in het atelier van Preta in Amsterdam. Nee, dan pak je lekker hier. Ga jij maar lekker op een vakje zitten. Want jij moet geen blaasontsteking krijgen. Nou ja, we allemaal niet, toch? Jullie moeten. Ja, maar blaasontsteking krijg je volgens mij alleen maar van seks. En ik heb geen seks, dus... Oh ja? Ja. Bas en Preta, leuk dat ik hier mocht komen in jouw atelier, Preta. Misschien moet je even vertellen hoe we er hier letterlijk bij liggen. Onder een tafel. Met een paar schapenvachtjes en koekjes en koffie. Want de ruimte waarin je werkt is nogal hoog en daardoor hol. Dus we hopen dat het op deze manier mooi klinkt. Is dit een plek waar jullie vaak samenkomen om te overleggen? Nee, nou, nu 3 keer of zo. 3 keer hier geweest samen. Maar dat valt eigenlijk wel mee. Ik ben ook 1 of 2 keer bij jou geweest. Dus we gaan op en neer. En hoe hebben jullie elkaar eigenlijk leren kennen? Ja, op een beurs in Miami, waar we allebei op Art Basel gingen exposeren. En wanneer was dat? Het was het dik aan. Ja. Meteen? Was het met liefde op het eerste gezicht? Ja, dat was echt pas boom. Was gelijk duidelijk. Bam. Het werk van beide kunstenaars is heel verschillend. Preta Wolzak drukt foto's af op grote doeken. En vervolgens borduurt ze daar overheen. Zo heeft ze een nieuwe serie, Fighting Females, over bijzondere vrouwen die een grote strijd hebben geleverd, maar toch onbekend zijn gebleven. En in haar serie Arctic Charade plaatst ze acrobaten op de Zuidpool. En omdat daar nu zoveel ellende van toerisme gebeurt en hele foute gasten die daar echt het toerisme ook gaat uitzetten, heb ik dat nog groter gemaakt in mijn Arctic Charade. En ik wil eigenlijk met humor laten zien dat mijn acrobaatjes in mijn werk, dat eigenlijk de toerisme is. Dat is voor mij eigenlijk een soort metafoor voor de toerist die altijd gewoon het evenement nodig heeft om te kunnen genieten. Dat is precies wat hier ook gebeurt. En dat wil ik, hier in Amsterdam bijvoorbeeld. En dat is, ik wil eigenlijk van mijn irritatie omzetten in mijn werk. Ja, het is eigenlijk, ik irriteer me echt dood aan al die nare gasten in de stad. Bierfiets nummer 1. Ik heb met mezelf afgesproken wat er ook gebeurt, welk stuk er ook geschreven wordt. Het woordje bierfiets komt altijd terug. Maar die mag toch niet meer? Die is toch verbannen uit Amsterdam? Op mijn route rijden nog 5. Bij het station, ja. Bij het station daarachter en dan door naar de oostelijke eilanden en dan bij die bierbrouwerij, die molen. En als je met je fiets niet langs kan, dan ben degene die er niet langs kan, ik dus, ik ben dan de slechterik. Ja, ik denk dan wat een gedoogbeleid van Amsterdam. Weg met die klote bierfiets. En dat zijn dus de acrobaten die we nodig hebben om... weet je, de natuur alleen is niet meer genoeg. En ik zou er liefst een hele avond aan willen wijden om te laten zien... Nee, serieus. Met een bierfiets manifesto. Om te laten zien wat er momenteel dus in die gebieden gebeurt als de Zuidpool, waar wij geen notie van hebben. Hele rijke gasten gaan daar paintballen. Dat kan ik dan wel zeggen, maar niemand gelooft. Maar het is gewoon echt waar. Ja, ik zit ook, je kan het niet zien, maar met grote ogen van verbazing te kijken. Dat gebeurt dus echt. Er zijn een paar gasten uit Argentinië, die hebben heel veel geld ook die ouders hebben veel geld en die gaan dan daar de toerisme promoten. En dan kan je in van die enorme dikke pakken, militaire pakken, kan je gaan paintballen. Ja, ik zou zeggen, jongens, word wakker, dit kan toch niet? We moeten toch op zijn minst één plek hebben in de wereld wat gewoon ongerept blijft. En Bas, wat is jouw aandeel in de tentoonstelling? Wat voor welk werk van jou is er te zien? Ja, eigenlijk al mijn 2D-werk van de laatste 4-5 jaar. Niet alles, maar wel veel. Eigenlijk allemaal gaan die over emotie. En bij voorkeur over mijn eigen emotie. Ze gaan over hoop, over liefde, over verdriet, over zelfliefde. Dus ik heb een nieuwe serie gemaakt voor de expositie. Dat heet Quest for Self-Love. En gaat over mijn zoektocht naar zelfliefde. Maar ook vaak als ik iets ga doen, zo'n onderwerp pak, dan zie ik ook hoe dat leeft in de maatschappij. Het gaat ook gedeeltelijk over hoe mensen zich spiegelen via social media en bevestiging zoeken. En dus eigenlijk de zelfliefde soort van buiten proberen te halen. Dus dat is mijn nieuwste werk, Quest for Self-Love. Dat zijn 10 wandkleden en 2 tekeningen. En verder eigenlijk heel veel wandkleden. Dat is wel mijn passie waar ik het laatste jaren veel aan heb gewerkt. Om vanuit een liefde voor textiel, om daar iets waardevols mee te doen. En als je zegt het gaat over zelfliefde en emoties van de laatste 4-5 jaar, is het dan ook een onderwerp waar je zelf erg mee bezig bent de laatste jaren? Vorig jaar heb ik een expositie gedaan bij Oskam in de Bijlmer met de titel Tranen en de glitters van het leven. En dat ging eigenlijk over het omarmen van verdriet als onderdeel van een mooi en rijk leven. Omdat ik zelf hoop koesterde op een soort van wat rooskleuriger emotionele huishouding, moet ik maar zo te zeggen. Want ik had veel verdriet gehad in mijn leven met verlies van mijn ouders en zo. Ja, dus dat zegt ook eigenlijk wel genoeg over dat je dus met zo'n materie ook een soort van een plaats weet te geven. En hoe je daar dan mee omgaat of hoe je dat kan bezien. Dus ja, er zit wel eigenlijk ook een hele mooie ontwikkeling in over de afgelopen jaren. En hoe past jullie werk bij elkaar? Nou, ik denk dat Bas daar een heel mooi antwoord op heeft. Oh, nou ja. Kijk, wat ik heel bijzonder vind aan Preta is dat ze met volle overgave en heel veel betrokkenheid haar werk maakt. Wat over verdriet gaat vaak. Ook over dingen die alarmerend zijn. Verdrietig. Maar daar wel toch met humor en met schoonheid probeert die over te brengen. En ik moet altijd denken aan A spoonful of sugar makes the medicine go down. En dat blijf ik echt een fantastische, mooie spreuk vinden. Want dat zit ook heel erg in mijn werk. Weet je, het is altijd toch kleurrijk en humoristisch. En het spreekt aan. En daardoor denk ik ook dat die boodschap op een prikkelende en positieve manier overgebracht wordt. Ja, en ik had, toen ik hierover naging, dacht ik, wij doen het liefst ergens een strik omheen. En ja. Ja, dat is die gouden vondst van jou. Ja, daarom zei ik, jij moet het maar zeggen. Maar wat ik bij Bas ook zie, zijn teksten vind ik altijd echt wel heel scherp. Ook al klinken ze misschien een beetje gekkig of heel poëtisch, maar die tranen zijn een glitter van het leven. Ja, dat is gewoon zo waar. Als je met mensen ook niet dat kan delen of zo, wat is het dan wat je deelt? En ik vind dat heel veel in zijn werken, vooral zijn teksten, ben ik gek op. Ik ben heel erg op mezelf gericht. Dus mijn werk gaat heel erg over mijn eigen belevingswereld. En ik zat ook na te denken, want we zouden afspreken op een plek die een soort van leidt tot die, uh, tot, de inspiratie voor die werken. Maar dat is feitelijk gewoon mijn hoofd, is gewoon die plek. En heb jij net als Bas ook eigenlijk jezelf als uitgangspunt? Nou, mijn irritatie en mijn woede. Daar ben ik ineens achtergekomen dat ik denk, shit, ik zit allemaal wel te zeiken op dat en dat en dat. En moet je nou weer eens kijken wat ze daar aan het doen zijn. En dat ben ik gaan omzetten. En ja, het mag best wel maatschappelijk zijn, toch? En het mag best wel over de wereld gaan. Ja. Ik vind trouwens deze plek zo onder die tafel wel een mooie metafoor voor jouw hoofd. Ja, ja. Het is wel heel gezellig hier onder de tafel. Maar dat is ook eigenlijk zo. Als mensen ons hier zouden zien zitten, zo gezellig onder die tafel. Het is een film. Het is echt een filmpje, vind ik. Maar dat vind ik ook zo leuk aan die aantrekkingskracht tussen ons. Het gaat natuurlijk niet alleen maar. Het gaat over zoveel meer. Weet je, over een manier waarop we in het leven staan. Hoe we begaan zijn met anderen, hoe vrijgevig we zijn en open, maar ook gefascineerd door onschuld en schoonheid en bijzondere dingen zoals figuren en poppen en bepaalde buitenlandse culturen. Dat is gewoon heel leuk. Weet je, we hebben daar een echte match. Ja. Nou, heel veel succes met de expositie. Dankjewel. Dank je. En dan hopen dat we geen blaas ontsteken. Inge Terschuren in gesprek met Bas Kosters en Preta Wolzak. En vanaf zondag is de expositie te zien in Museum Rijswijk. Hij was ooit zanger van een band Stone Roses, voor wie ze nog kent. Dat was de vroege 90er jaren. Daarna een mooie solo carrière, net weer een nieuw album, Ripples. En hier is hij, Ian Brown, met From Chaos to Harmony. Happiness can stand alone. Joy, it spreads like fire. Angel trumpets and devil trombones. From chaos to harmony. Loneliness can catch us all. Love can strike like lightning. Angel trumpets and devil trombones. Your soul, love can strike like lightning, angel trumpets and devil trombones. Ian Brown met From Chaos to Harmony. Morgen in Nooit meer slapen komt Tommy Wieringa op bezoek. Schrijver, bekend van zijn boek Joe's Speedboat. Dat was zijn doorbraak. En daarna volgden Caesarion en Heilige Rita. En dit zijn de namen en nog heel veel meer boeken. En hij heeft nu een boek geschreven, een boekje over zijn moeder met herinneringen. Een portret van zijn moeder. Dit is mijn moeder, heet dat boek. Dat allemaal morgen in Nooit meer slapen. En zometeen kunt u luisteren naar de NTR met het programma Focus. Ik wens u nog een hele goede nacht en tot morgen. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. NPO Radio 1.